पंचदशी का ध्यान दीप प्रकरण का 153 नंबर, पंचदशी ध्यान दीप 153 नंबर का श्लोक निकाला। यथा अगाध निधेर्लब्धौ नोपायः खननम् विना मल्लाभेत्पि तथा स्वात्मा चिन्ताम् मुक्ता न चापरः देहोपलम अपाकृत्य बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खात्वा मनोभुवं भूयो गृह्णीयान् माम् निधिं पुमान् अनुभूतेर्भावेऽपि ब्रह्मास्मित्येव चिन्त्यताम् अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तं ब्रह्म किं पुनः अनात्मबुद्धिशैथिल्यम् फलं ध्यानाद्दिने दिने पश्यन्नपि न चेद्ध्यायेत् को परोऽस्मात् पशुर्वद। कल ये विचार हुआ था, जो सत असत विचार, उस विचार के द्वारा यदि ज्ञान प्राप्त नहीं भी हुआ, क्योंकि जो मुमुक्षु होता है, मुमुक्षु के लिए सत विचार, सत और असत क्या है, इसका विचार ही साधन है। वह बहुत विचार करता है, परंतु उसको फिर भी ज्ञान नहीं हुआ। मानता है, देखो मानना और अनुभव होना दो चीज अलग है, समझे ना। विचार एक मन की मान्यता है कि परमात्मा सत्य है और संसार मिथ्या है, आत्मा सत्य है देह झूठा है। ये मानना, पहले तो मानना ही होता है, फिर उसके बाद जानना होता है, फिर उसके बाद होना होता है। ये तीन वस्तु होती है, पहले मानो, फिर जानो और फिर बन जाओ। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति जो कहा है, तो पहला शास्त्र के द्वारा वो ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म को मानता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, शरीर झूठा है, ये मानता है, समझे ना। अब ये मानते मानते हमारा जीवन चला गया, परंतु ज्ञान नहीं हुआ, तो सत्य क्या है ये ज्ञान नहीं हुआ। परंतु फिर भी कहते हैं कि तत्व ज्ञान संपादन असामर्थ्यस्य, वो तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए असमर्थ होने पर भी कह रहे कि निर्गुण ब्रह्म में उसका अधिकार है, मतलब चिंतन कर सकता है, भला ज्ञान न हो कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात नहीं है, समझ, क्योंकि वो ब्रह्म मार्ग पर चल रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है। अब ऐसा है क्योंकि सभी जीवों का पुरुषार्थ अलग अलग होता है, योग्यता अलग अलग होती है, उस योग्यता में कोई त्रुटि होती है तो प्रतिबंधक आ जाते हैं, तो प्रतिबंधक आ जाते हैं तो रुकावटें आती है और रुक जाता है, तो गंतव्य जो प्राप्तव्य है वो प्राप्तव्य उसको नहीं होता है। आगे और पुरुषार्थ करना चाहिए, इसलिए यहां पंचदशीकार कहते हैं कि भला ज्ञान न भी हो परंतु निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना में विचार करने वाला अज्ञानी का भी अधिकार है। हाँ हाँ, यह विवेक। फिर इस बात को आत्मगीता में स्पष्ट रूप से बताया है। अब आत्मगीता के विषय में कोई अनुमान लगाते हैं या बताते हैं, परंतु मैं भी निश्चित रूप से नहीं बताता हूं कि आत्मगीता किसकी है। कोई दत्तात्रेय की भी बताते हैं, अवधूत गीता ही आत्मगीता है, ऐसा कुछ कुछ लोग मानते हैं, परंतु मेरे को भी इसका ज्ञान नहीं है। परंतु आत्मगीता में ये स्पष्ट कर दिया है कि विचार से ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अक्षम होने पर भी, अर्थात सामर्थ्य न होने पर भी, वो आत्मा की उपासना करे, आत्मा का चिंतन करे। आत्मा का चिंतन कैसा करे? देखो, आप अपने देह का बाध करेंगे तो संसार का बाध हो जाता है। संसार का बाध करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। साधक या मुमुक्षु उसी को ही कहा जाता है जो स्वयं मुक्त होना चाहता है, समझना। और स्वयं मुक्त वही हो सकता है जब स्वयं का बाध करता है, तब ही स्वयं से मुक्त होता है। अर्थात आपका जो मैपना है, उस मैपना का बाध, तब ही तो तुम आत्मा बनोगे। और इस मैपन का बाध करने के लिए आपने कभी सोचा कि आपके अंदर ये मैपना क्यों आया? आप अपने को मैं क्यों कहते हो? वो शरीर को लेकर, दूसरे को लेकर के आया है। तू है तो मैं है, तू के द्वारा मैं की सिद्धि और मैं के द्वारा तू की सिद्धि। तो तू को क्या करना है? वेदांत शास्त्र में फेंकना नहीं है, बाद करना, बाद समानाधिकरण आता है वेदांत शास्त्र में। और बाद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भला आपको दिख रहा है परंतु उसको झूठा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? झूठा मानना पड़ेगा। देख रहे हैं और उसमें भी आप बैठे हो, समझे ना, परंतु वास्तविकता से आपको सोचना पड़ेगा कि आप शरीर में बैठे हो या आत्मा में बैठे हो। तुम्हारा मैं शरीर में बैठा है या आत्मा में बैठा है? तुम्हारे मैं का आधार शरीर जरूर है, परंतु मैं का अधिष्ठान क्या है? मैं का अधिष्ठान है आत्मा, समझ गया। तो तुम्हारा निवास किसमें है? आत्मा में है कि शरीर में है? शरीर में दिखता है, शरीर उस तुम्हारे मैं के अभिव्यक्ति का स्थान है और कुछ नहीं है, समझ लेना। आपका आधार शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर दिखने से आधार नहीं होता है, परंतु आप मान लेते हैं कि यही मैं हूं। क्या मानते हैं? मैं मनुष्य ही हूं। तो पहले इसका बात करना पड़ेगा, शरीर में जो मैंपना है उस पहले शरीर के मैंपना का बात करना पड़ेगा, फिर जो अविद्या के कारण आपके अंदर मैंपना भास रहा है, शरीर के कारण नहीं भास रहा है, मैंपना की सिद्धि तो अविद्या में होती है, समझ ली ना। शरीर में तो अभिव्यक्ति है, सिद्धि नहीं है। मेरे शब्द को समझ रहे हैं ना? शरीर केवल अभिव्यक्ति का स्थान है। जब जन्म होता है तो तब वो बच्चा कहता है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं, कहता है क्या? नहीं। परंतु होता है कि नहीं? वो अहम, अहम उस समय उस बच्चे के अंदर भी है, उस बच्चे के अंदर भी अहम है, क्योंकि अज्ञान ही। अज्ञान अहम के सिद्धि का स्थान है, तो शरीर अहम के अभिव्यक्ति का स्थान है। इसको बाध करने के लिए कहा कि इन चीज को जानना चाहिए। तुम्हें बाध किसका करना है? नहीं जानोगे तो आप कितने भी मानते रहोगे तो होगा क्या? नहीं, ये जानना पड़ेगा, तब आत्मा सिद्धि होगी, समझ ना। पहले शरीर का बात करना पड़ेगा, और शरीर के साथ साथ शरीर का जो कारण है, कारण नष्ट नहीं होगा तो कार्य कितना भी आप नष्ट करोगे तो कार्य नष्ट नहीं होगा। तो अविद्या का बात करना पड़ेगा। जब अविद्या का बात करोगे तब आपको अनुभव होगा। तो पहले ये जानना चाहिए कि ये शरीर क्या है और अविद्या क्या है और तुम क्या हो। इस प्रकार से जान करके फिर इसका बाध करेंगे तब अनुभव होगा। यहां वही कह रहे हैं कि इस प्रकार से आत्मगीता में स्पष्ट कर दिया, साक्षात्कार तुम अशक्तोपि चिंतयेत माम अशंकितम। कहा कि ये साक्षात अर्थात अनुभूति करने के लिए असमर्थ होने पर भी कह रहे हैं कि आत्मा रूप जो मैं, माम अर्थात आत्मा रूप जो मैं है, वो आत्मा रूप मैं को मैं का चिंतन करना चाहिए। क्या अहम ब्रह्मास्मि कहा कि नहीं है? चिंतन, मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं सतचित आनंद हूं, शिवो हम आदि आदि जो कह रहे, ये करते करते करते करने से ही चिंतने चिंतने तद्रूपता। जैसा जैसा आप चिंतन करोगे, आप देही बन गए, देह बन गए, मनुष्य बन गए, तो ये भी बिना चिंतन का नहीं, समझ लेना। बचपन से ही आप यही अभ्यास करते आ रहे हैं, सिखाया गया हो। माता सबसे पहले बच्चे की गुरु कौन होती है? माता। उसको पहले बेटा बेटा बेटा बेटा करके उसके अंदर संस्कार डाल रही है, संस्कार डाल रही है, वो उसके संस्कारों को पकड़ रहा है, और पकड़ते पकड़ते पकड़ते वो अपने को क्या मानता है? बेटा मानता है ना? और उसको माता मानता है। ये भी अभ्यास से ही हुआ, ऐसा ही अब इससे ठीक उल्टा अभ्यास करना पड़ेगा। तो कह रहे कि साक्षात करने के लिए असमर्थ होने पर भी कहा है कि आप निशंक होकर के, संशय रहित होकर के आत्मा का चिंतन करते जाओ, अर्थात इसका बात करते जाओ। परमात्मा तुम्हें होना नहीं, आत्मा तुम्हें होना नहीं, ये ध्यान रखो। क्या देखो, वेदांत शास्त्र में कुछ होना नहीं होता है, जो हो उसको हटाना होता है, बस। वेदांत केवल हटाने का काम करता है, बनाने का काम नहीं करता है। वेदांत तुम्हें ब्रह्म नहीं बनाता है, वेदांत तुम्हें कोई ज्ञान आत्मा नहीं बनाता है, परंतु जो तुम आत्मा हो वो तुम मानने के लिए, जानने के लिए, कहने के लिए तैयार नहीं है, उसके जो प्रतिबंधक है उन प्रतिबंधकों को हटाना है। और बिना अभ्यास से प्रतिबंधक नहीं हटते हैं, अभ्यास न कौनते भगवान ने कहा है, परंतु अभ्यास के साथ एक भगवान ने शर्त भी लगी, अभ्यास न कौनते वैराग्य न चक्रियते, समझ लेना। अभ्यास के साथ वैराग्य यदि नहीं है तो न चक्रियते, नहीं हो सकता है, साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसलिए अभ्यास भी चाहिए और अभ्यास के साथ वैराग्य भी चाहिए, अनासक्ति भी चाहिए, क्योंकि अनासक्ति ही बंधन से छुड़ाती है, बंधन से मुक्त करती है, और अभ्यास दोषों को दूर करता है। क्या अभ्यास जो है दोषों को दूर करता है, इसलिए दोनों की आवश्यकता है। इसलिए कालेन अनुभवारूढ़ भवेयम फलितो ध्रुवम, कालांतर में जब ये उपासना है, ये क्या है, ये उपासना है, आत्मोपासना, ब्रह्मोपासना। तो जैसा जैसा आप उपासना करोगे तो कुछ कालांतर में, कुछ समय के बाद जब आपकी उपासना परिपक्व हो जाएगी तो अमृत की सिद्धि होगी। अमृत है ही, प्रतिबंधक हट गए। आम मधुर है ही, परंतु खट्टापन कड़ापन उसके अंदर बाधक था, परंतु वो बना रहा बना रहा बना रहा तो धीरे धीरे धीरे धीरे क्या हो गया, उसका खट्टापन चला गया और कड़ापन भी चला गया और वो आम क्या हो गया, अमृत हो गया। इसी प्रकार से ये मैं ही आत्मा सिद्ध होता है, जो तुम वो आत्मा ही है, परंतु शरीर के दोष के कारण, अविद्या के दोष के कारण वो पुत्र बना है, वो जीव बना है, और ये दोष हट गए तो अमृत ही। अब यही बात इसी को ही दृष्टांत के द्वारा और बता रहे, यथा अगाध निधे लब्धो नोपायम खननम विना मल्लाभे तथा स्वात्म चिंताम मुक्त्वा न च अपरः। तरह की यथा, जिस प्रकार से दृष्टांत दे रहे, उदाहरण दे रहे, अगाध निधे लब्धो खननम विना न उपाय, अर्थात जो अगाध धन है, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, परंतु जमीन में है, क्या है, जमीन में गढ़ा हुआ है, छिपा हुआ है, तो अब उस धन को निकालने के लिए धन यहां है, धन यहां है, धन यहां है, और वहां जाकर बैठ गए तो धन मिलेगा क्या, क्या करना पड़ेगा, खोद के निकालना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय है नहीं। जैसा उस अगाध धन को प्राप्त करने के लिए जमीन को खोदना ही पड़ेगा, और खोदने के लिए भी साधन कोई न कोई अपनाना पड़ेगा कि नहीं है, खोदने के लिए साधन को भी अपनाना पड़ेगा, परंतु जमीन को खोदना पड़ेगा। उस धन प्राप्ति में जो प्रतिबंधक है उन प्रतिबंधकों को हटाना होगा, जैसा ये है। वैसा ही मल्लाभेपी तथा स्वात्म चिंताम मुक्त्वा नच अपरह। कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आत्म प्राप्ति के लिए भी इसके अलावा स्वात्म चिंताम मुक्त्वा अर्थात आत्मचिंतन के अलावा आत्मचिंतन को छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। क्या वेदांत शास्त्र में साधन भी एक ही है और साध्य भी एक है, समझ ना। आत्मा को ही उपलब्ध करना है, आत्मा आत्म प्राप्ति का साधन आत्मा ही है, आत्मचिंतन ही है। या साध्य अलग और साधन अलग नहीं है, अन्य उपलब्धि में साधन अन्य होता है और साध्य अलग होता है। परंतु वेदांत शास्त्र में जो साधन है वही साध्य है। क्या जो साध्य है वही साधन भी है। तो कह रहे हैं कि ऐसा ही आत्मचिंतन को छोड़ करके दूसरा कोई साधन नहीं है, इसलिए तो श्रुति कहती आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आगे कह रहे कि देहोपलम अपाकृत्य बुद्धि कुद्दालकात् पुनः खात्वा मनोभुवम भूयो गृणीयान माम निधिम पुमान। कह रहे हैं कि देहोपलम अपाकृत्य अर्थात देह जो है उस देह रूप अपलम अर्थात देह उपलम और देह रूपी आवरक आवरण समझ लो। देह भी तीन है समझ, स्थूल देह सूक्ष्म देह और कारण देह। तीन देह का मतलब एक कर्म एक संस्कार और एक अविद्या। अविद्या ही तुम्हारा कारण देह है, संस्कार ही तुम्हारा कार्य देह है और स्थूल शरीर ही तुम्हारा कर्म देह है। सूक्ष्म शरीर क्रिया देह और स्थूल शरीर कर्म देह। परंतु क्रिया और कर्म दोनों का भी कारण है अविद्या। इसलिए पंचकोश आप पढ़ते हैं कि नहीं है, ये पंचकोश का मतलब क्या, यही तो तीन शरीर है। स्थूल शरीर होगा अन्नमय कोश और सूक्ष्म शरीर में मनोमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय, ये तीन कोश सूक्ष्म शरीर में। और अविद्या कारण कारण में आनंदमय कोश, कारण देह में क्या है आनंदमय कोश। ये कोश है वर का आवरण है, ये सुषुप्ति का आनंद जो है ना, वो आनंद के लिए तो आप सोते हैं, किस लिए सोते हैं, उस आनंद से आपको विश्राम मिलता है, आपके दुख मिटते हैं। और कोश जैसी तलवार होती है ना, वो तलवार जैसी लंबी होगी वैसा ही कोश भी क्या होता है, वो कोश ही तलवार के जैसा लगता है, परंतु तलवार होता है क्या हा? इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि सुषुप्ति का जो आनंद है वही ब्रह्मानंद है। इसलिए बता रहा हूं कि सुषुप्ति का आनंद भी ब्रह्मानंद के जैसा ही दिखता है। तो सुषुप्ति का आनंद ब्रह्मानंद नहीं है, परंतु ब्रह्मानंद जैसा है। परंतु स्वयं को सिद्ध करने के लिए, स्वयं का साक्षात्कार करने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए, इस जो सुषुप्ति का आनंद ये सापेक्ष आनंद है, निरपेक्ष नहीं है। आत्मा का आनंद निरपेक्ष आनंद है, किसी सापेक्ष दूसरे की आवश्यकता नहीं है। यहां सोओगे तब सुषुप्ति का आनंद मिलेगा, और नहीं सोओगे तो मिलेगा क्या? नहीं। परंतु आत्मा का आनंद ऐसा नहीं है, ये स्वरूपानंद है। ये सापेक्ष आया हुआ जैसा भोजन करते हैं तो बड़े तृप्त होते हैं, ये भोजन सापेक्ष तृप्ति है ना? किसी वस्तु को देखते हैं तो बड़े बड़े प्रसन्न होते, खुशी होते, सुखी होते हैं, तो वो ये खुशी, ये सुखी, ये प्रसन्नता सापेक्ष है कि निरपेक्ष है? सब सापेक्ष है। उस वस्तु है तब तक आप सुखी है, वस्तु गई तो क्या हो गए? फिर दुख। ऐसा सुख आत्म सुख नहीं है, ऐसी प्रसन्नता आत्म प्रसन्नता नहीं है, समझ? ये प्राप्त होने के बाद नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं होता है क्या? इसलिए तो अमृत कहा गया इसको। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार से, ये इसे इस दिय रूपी आवरण को हटा करके कैसा हटा रहे थे? कह रहे कि बुद्धि कुद्दाल का पुनः खात्वा मनोभुवम भूयो गृणीयान माम निधिम पुमान। कह रहे हैं कि बुद्धि रूपी जो कुदाल है, कुदाल का मतलब साधन, समझ? क्योंकि साधन के बिना आप कैसा खोदोगे? अर्थात जो विवेक रूप जो बुद्धि है, कौन सा? शास्त्र विहित जो विचार, शास्त्र विहित जो विवेक, ये विवेक रूपी बुद्धि के द्वारा इस शरीर रूपी जो पत्थर है, शरीर रूपी जो आवरण है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये इनको हटा दे, अपाकृत्य अर्थात दूरीकृत्य, अर्थात जब तक आप इसको हटाओगे नहीं, बाद नहीं करोगे, इसको मिथ्या नहीं मानोगे, तब तक ये दूर नहीं होगा। क्या? तब तक ये दूर नहीं मानेगा। आप सत्य मान रहे हो तो कभी आपने सोचा है कि ये सत्य है? सत्य है तो फिर बदलता क्यों है? ऐसा कभी प्रश्न मन में आया? और बदलता है इसका मतलब सत्य नहीं। कोई आदमी अपने बात को सुबह सुबह एक बात करता है, दोपहर में दूसरी बात करता है, शाम को तीसरी बात करता है, तो उस आदमी को आप क्या कहते? अरे आदमी तो बड़ा झूठा है, सुबह तो ऐसा ऐसा कहा था, अभी ऐसा कह रहा है, ये आदमी तो बड़ा झूठा है। तो आप उस बदलने वाले को आप सत्य कभी नहीं मान सकते। तो ऐसा ही आपने कभी सोचा शरीर बदल रहा है तो शरीर सत्य कैसा हो सकता है? परंतु शरीर को जानने वाला बदला है क्या? वो नहीं बदला है। तो इस प्रकार से आप ये जो शरीर रूपी आवरण है उसको हटा करके इस देह रूपी जमीन को, भूमि को खोद करके मनोभुवम भूयो गृणीयान माम निधिम पुमान, इस मन के अंदर अर्थात अंतकरण के अंदर ही उस आत्मा को फिर गृणीयान ग्रहण करे, अर्थात उसको उसका साक्षात्कार करे। परंतु इनको दूर करने के बिना विवेक रूपी शस्त्र के द्वारा या विवेक रूपी साधन के द्वारा, विवेक और वैराग्य उसका क्या है? डंडा है, डंडा, समझना। बुद्धि कुदाल है और जो विवेक है वो विवेक कुदाल है, और डंडा को, डंडा क्या है? वैराग्य। वो कुदाल है और डंडा नहीं है तो खोदोगे नहीं। उस वैराग्य और विवेक, ये दो साधन से आपको आत्मा की ओर चलना है, इस देह का बाध करना है, अर्थात इस आवरण को दूर करना है। और फिर गृहणीयान माम निधिम पुमान, मैं जो धन हूं, आत्मा आत्मधन, निधि का मतलब धन, जो मैं जो धन रूप हूं, तो उस मैं रूपी धन को प्राप्त करे, अर्थात अनुभव करे, साक्षात्कार करे, दर्शन करे, जो भी कह रहे कि इस प्रकार का ज्ञान ये प्राप्त करने के लिए असमर्थ होने पर भी कह रहे हैं कि वो बार बार बार बार ध्यान करता रहे, चिंतन करता रहे, चिंतन करते करते करते करते, चिंतन में जब परिपक्वता आ जाती है, ये चिंतन ये उपासना है। वेदांत शास्त्र में चिंतन को ही उपासना कहा गया, चिंतन को ही भक्ति कहा है, क्योंकि उपासना का अर्थ होता है बार बार आत्मा के पास ही बुद्धि को रखने का प्रयास। क्या? आत्मा को छोड़ करके बुद्धि अन्य में न जाए, इसको अनन्य भक्ति कहा गया कि नहीं है? अनन्य भक्ति। तो इस प्रकार से उसका अधिकार है, वो करता रहे। फिर कह रहे कि अनुभूते है अभावेपि ब्रह्मास्मित्येव चिंत्यताम अप्यसत् प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः। देखो, बार बार बार बार करने से हम देही बन गए, हम मनुष्य बन गए, है ना? बन गए क्या? नहीं बने। हम मनुष्य ऐसे ही नहीं बने हैं, मनुष्य बनने के लिए भी आपने अभ्यास किया है, परंतु उल्टा अभ्यास किया। क्या किया? उल्टा अभ्यास किया है। तो अब जो उल्टा अभ्यास किया है, अब उसको सुलटाना है। क्या करना है? इसका परिणाम क्या हो गया? दुख हो गया, बार बार जन्म मृत्यु हो गया, भवसागर में डूब गए। मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, ये जो अभ्यास किया है, इस अभ्यास का परिणाम हो गया दुख, इस अभ्यास का परिणाम हो गया संसार, अशांति। अशांत वही होता है, समझ लीजिए। अब इसको क्या करना है? बदलना है। मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, ये बार बार बार बार बार बार आप चिंतन करो, तो ये चिंतन ही तुम्हारे देहाशक्ति को, नामाशक्ति को, रूपाशक्ति को, गुणाशक्ति को, धर्माशक्ति को, ये सब संसार भाव है। इस सब संसार भाव को क्या करेगा? धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उसको नष्ट करेगा। तो कह रहे हैं कि अनुभूते अभावेपि, अनुभूति का अभाव होने पर भी, अर्थात साक्षात्कार न होने पर भी, ब्रह्मास्मि तेव चिंत्यताम, मैं ब्रह्म हूं, इसका चिंतन बेधड़क होकर के, बेडर होकर के करते रहो। इसमें डरने की, संशय करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ भी कहे, परंतु आप बदले ने, आप उसको छोड़े नहीं। अपि असत प्राप्यते ध्यानात्, ध्यान से अर्थात चिंतन से असत की भी प्राप्ति होती है, तब फिर नित्याप्तम ब्रह्म किम न पुनः। तो जो नित्य तुम हो, उसकी सिद्धि कैसी नहीं होगी, अर्थात ब्रह्म सिद्धि कैसी नहीं होगी? अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से आप ध्यान करोगे, चिंतन करोगे, तो जैसा जैसा चिंतन करोगे, तुम निश्चित कीटोयम भ्रमरी भवत्यति निध्यासैर यथा हम तथा। इसमें अध्यात्म रामायण में इस मंत्र आता है, सीता अशोक वाटिका में बैठी थी और ऐसा ही राम का चिंतन कर रही थी, तो वहां एक भ्रमरी ने एक कीड़ा को पकड़ के लाया। क्या लाया? कीड़े को पकड़ के लाया और उसने अपने घर में उस कीड़े को रख दिया। बार बार इधर उधर से आती है, उस कीड़े को क्या करती है? काटती रहती है। और सीता देख रही थी। अब वो कीड़ा बार बार उसके काटने से, बार बार काटने से वो कीड़ा उस भ्रमरी का ही ध्यान करता है कि अभी आएगी मेरे को काटेगी। तो ऐसा वो चिंतन करते करते करते करते वो भ्रमरी ही बन गया और उड़ने लगा। उसको अपने आप ही पंख आ गए और वो भ्रमरी बन गया। तो ऐसा ही सीता के मन में संशय आ गया कि मैं भी रात दिन राम का चिंतन करती हूं, तो यदि मैं राम बन गई तो फिर दाम्पत्य सुखम गतम, फिर हमारा तो पति पत्नी का जो आनंद है, सुख है, वो तो खत्म हो जाएगा। बड़ी संशय में पड़ गई, बड़ी चिंता में पड़ी। तो त्रिजटा को बात कही कि देख, ये जो कीड़ा है ये भ्रमरी बन गई, तो मैं भी ऐसे राम का चिंतन करते करते मैं राम बन गई। तो त्रिजटा ने कहा कि हे जनक नंदिनी, तुम शोक मत कर, मा वह शोकम मा वह मैथिली, हाँ, यदि तुम राम का चिंतन कर रही हो तो राम भी तो तुम्हारा चिंतन कर रहा है। हाँ, राम भी तुम्हारा चिंतन कर रहा है। तुम यदि कदाचित राम बन गई तो राम सीता बन जाएगा, तुम्हारा दाम्पत्य सुख गया जाएगा नहीं। इसी प्रकार से तुम आत्मा का चिंतन करोगे, ब्रह्म का चिंतन करोगे, तब तुम ब्रह्म जाओगे, ब्रह्म बन जाओगे और ब्रह्म अहम बन जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। क्या? दोनों एक हो जाएंगे। यही आप बात कर रहे हैं कि अपि असत प्राप्यते ध्यानात् नित्याप्तम ब्रह्म किम पुनः, ध्यानात् ही ब्रह्म प्राप्तो कैमुत्तिकर न्यायम आहो। ये ध्यान से ब्रह्म प्राप्ति के लिए कैमुत्तिक न्याय बताया गया है। उपासकस्य पूर्वम अविद्यमानम अपि देवत्वादिकम ध्यानात् प्राप्यते किल। कहा कि उपासक जो है, पूर्वम अविद्यमानम अपि देवत्वात्, वो है तो ब्रह्म ही, परंतु ब्रह्म भी जब अविद्या का संग करता है और अविद्या का संग करके वो देह बन जाता है, मनुष्य बन जाता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है, किससे? क्योंकि अविद्या के पास बैठा, अविद्या का संग का मतलब, उपासन का मतलब क्या होता है? नजदीक बैठना। आत्मा अविद्या के संग बैठ गया तो क्या हो गया? आत्मा जीव बन गया। ब्रह्म माया के साथ लगा तो ब्रह्म क्या बन गया? ईश्वर बन गया। क्या बन गया? ईश्वर। ब्रह्म ईश्वर बना है कि ब्रह्म ईश्वर है? ब्रह्म ईश्वर नहीं है, ब्रह्म ईश्वर बना है। क्या? माया के कारण। माया बिंबो वशीकृत्य तांशात सर्वज्ञ ईश्वर अविद्या वशगस्पन्या तद्वैचित्र्यात अनेकदा। ये आपने पढ़ा है कि नहीं? पीछे पंचदशीकार ने ही कहा है कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य, जब ब्रह्म जीव बन सकता है, ब्रह्म देह बन सकता है अभ्यास के कारण, अविद्या के संग के कारण, तो ब्रह्म का संग करोगे, ज्ञान का संग करोगे, सत्य का संग करोगे, तो तुम सत्य क्यों नहीं बन सकते? क्या सत्य नहीं बनोगे? सत्य का संग करोगे तो सत्य ही बनोगे। ये बात यहां कह रहे हैं कि ज्ञानात् प्राप्यति किल स्वरूपत्वेन नित्य प्राप्तम सर्वात्मकम ब्रह्म ध्यानात् प्राप्यतो इति किम किमु वक्तव्यम। तो ऐसा ही नित्य जो ब्रह्म की उपासना करता है, ध्यान करता है, तो उस ध्यान के द्वारा जो नित्य प्राप्त जो ब्रह्म है, नित्य सिद्ध जो ब्रह्म है, क्या वो ब्रह्म नहीं बनेगा? तो अर्थात बनेगा। ब्रह्म ध्यान फलस्य प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् अपि ध्यानम कर्तव्यम इति आहो। अब ब्रह्म ध्यान का अर्थात आत्मचिंतन का फल प्रत्यक्ष है, परोक्ष नहीं, कालांतर में नहीं है, समझना। ये प्रत्यक्ष है, आप अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष सिद्धत्वात् ध्यानम कर्तव्यम, इसलिए ध्यान करना चाहिए, ध्यान कर्तव्य है। अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानात् दिने दिने पश्यन्नपि न चेत ध्यायेत को अपरो अस्मात् पशुर्वद। पंचदशीकार कहते हैं कि अनात्म बुद्धि शैथिल्यम फलम ध्यानात्। प्रत्येक दिन दिन दिन में प्रत्येक ध्यान करते हैं, प्रत्येक दिन में ध्यान करते हैं, तो आपके जो अनात्म बुद्धि है वो अनात्म बुद्धि में शिथिलता आने लगी। क्या है? आप जैसा जैसा आत्मचिंतन करोगे वैसा वैसा देह का चिंतन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? देहाशक्ति छूटेगी कि नहीं छूटेगी? ये प्रत्यक्ष है या परोक्ष है आप अनुभव करते हैं। तो कहा है कि जब ये प्रत्यक्ष ध्यान का फल प्रत्यक्ष है, ये देखने पर भी पश्चन्नपि अर्थात देखने पर भी वो नहीं मान रहा है, नहीं जान रहा है, नहीं अनुभव कर रहा है। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो पश्चन्नपि न अर्थात देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, तो कह रहे हैं कि ध्यायेत को अपरोहो अस्मात् पशुर्वद। कहा कि उसको छोड़कर के कौन पशु है, बताइए। पशु का मतलब यहां अज्ञानी, मूर्ख, अर्थात ये अनुभव कर रहा है, देख रहा है, देखने पर भी वो नहीं मान रहा है, तो अब इसके अलावा दूसरा कौन पशु होगा? अर्थात कह रहे हैं कि अपरो अस्मात् पशु को वदो, अर्थात कौन है, इसको छोड़कर के कौन पशु है? अर्थात ऐसा जो अनुभव कर रहा है, बुद्धि की अनात्म बुद्धि की शिथिलता हो रही है, ये देखने पर भी वो नहीं देख रहा है, इसी को ही अज्ञानी कहा गया। कहने का तात्पर्य इसका आगे का कल करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।